نو راضي سو اسباب د سعادت د زندګۍ د حاصلولو د پاره چې هر انسان غواړي هغه وګورورونو ولې دغه اسباب باندې تک کول هغې باندې عمل کول لازمي دي چې موږ ته د سعادت زندګي نصیب شي. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس. دا سنه چې موږ د سعادت زندګي غواړو خو هغه لار نه اختیارو چې کومه لار کې د سعادت و د راحت و د اطمینان زندګي ده. نو کشتۍ چې ده دا په وچ او په صحرا کې نه چلیږي، دا به کشکۍ او بحر ته به وړي، نو هلته به بیا کشتۍ روانې. ورونو، اولنی سبب د سعادت و د نیک زندګۍ د خوشحالې زندګۍ په رب العالمین باندې ایمان، تحقیق الایمان بالله او عمل صالح. هغه انسان ته چې رب العالمین توفیق ورکړي چې هغه مؤمن دی، حقیقي معنا سره مؤمن دی د رب العالمین په ذات باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او د دغه ایمان په مقتضا باندې نیک عمل کوي، صالح عمل کوي، نو دغه سړي ته سعادت په دنیا او آخرت کې ملاویږي. ورونو، رب العالمین فرمایي من عمل صالحا من ذكر او انثى. هغه څوک چې نیک عمل وکړي هغه نر وي که ښځه وي، وهو مؤمن، په دې شرط باندې چې هغه مؤمن دی. یو انسان که مؤمن نه وي او هر قسم هغه نیک اعمال وکړي د هغې نه نه قبلیږي، مونځ، روژه، صدقه، زکات، چې ایمان موجود نه وي، اصل موجود نه وي، هغوی ته دغه نیک عملونه فایده نه رسوي. شرط دا دی چې نیک عمل کوي ته به مؤمن وي. نو رب العالمین وعده کوي فلنحيينه حياة طيبة، دغې سړي ته به مونږ ښکلې زندګي ورکو، ښایسته زندګي به ورکو، د خوشحالۍ او د راحت او د اطمینان زندګي به دې ته مونږ وربرخه کړو. حدیث کې راځي د دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې جعلت قرة عيني في الصلاة، زما د سترګو یخوالی په مانځه کې ایښودل شوی دی. کله چې هغه ته لږ شان مشکل راځي نو مانځه طرف ته توجه کوي. بلال رضی الله عنه ته وایي چې اقم الصلاة ارحنا بالصلاة، ای بلال اقامت د مانځه وکړه، موږ ته مانځه باندې راحت میلاو کړه. وس کمن خپل حالات کې وګورو ورونو، نو موږ لسان حال زمن وایي چې ارحنا من السلام، زر زر ملاسه منځ وکړه، دې منځ نه فارغ کړه، دې نه موږ ته راحت راکړه، موږ ته دا منځ ګران دی، ثقیل دی، یو مې لږ زیات نشو تیارولی. دا ګویا کې خدا نه خواسته موږ باندې یو بوج وي چې ځان ترې فارغ کړو. نبی علیه السلام وایي موږ ته په مانځه باندې راحت راکړه، چې څوک ورې په مانځه کې ولاړ دی هغه کې راحت او اطمینان او خوشحالي ده. او موږ چې مانځه کې ودرېږو موږ باندې اور بلي چې زر د دې مانځه نه خلاص شو، لکه دا موږ باندې یو بوج وي. نو ورونو، راځئ چې په خپل نفس کې خپل ځان باندې نظر ثانی وکړو چې آیا مانځه کې موږ ته راحت ملاویږي او که دا مونځ موږ باندې بوج دی، من باندې ترون دی، غواړو چې ځانونه ته خلاص کړو. ورونو، یو داسې مونځ کول دي چې سړی ورباندې ځان خلاص کړي په قیامت کې، او یو داسې مونځ دی چې سړی د مانځه نه ځان خلاص کړي. راځئ چې هغه مونځ وکړو چې ځان ورباندې خلاص کړو، دا نه چې د مانځه نه ځان خلاص کړو. ورونو، یو ژوندی مثال چې ایمان د مؤمنانو په زندګۍ کې څه قسم اثر لري چې د هغې ټوله زندګي هغه د سعادت او د خوشحالۍ ګرځي. ورونو، تاسو ته یو مثال وایم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چې دا یو حق فرست عالم، د قرآن و سنت داعي، د وخت د هر قسم باطل فرستو سره هغه د قرآن و سنت په رڼا کې مقابله کړې ده، د هغوی ردونه کړي دي. د دې وجه نه دغه عالم ته قسم قسم تکلیفونه د دشمنانو د خوا رسېدلي دي. هغه ته وهل، هغه بندي شوی دی، هغه د خپل مرګ نه شړل شوی دی.